تاتی باب دې په بیان د پاکوالی د پلیتو کې نجاسات جمع ذکر کو اشاره و انواع د نجاست مختلفتا. الفصل الاول فصل اول نبی هريره رضی الله تعالی عنه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ته دے فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا شرب الكلب کل چسکلو کس پہ فی اناء احدکم پلوخی دی استاسو کی فلیغسله سبع مرات ودی وینزی وکرتا اے وکرتا دی دالوخی وینزی او پر روایت متفقن علیه او پر روایت د مسلم شریف کې دا سراغلی قالت هورو انا یهدکم د الله حبیب وی پاک والد لوخی دی استاسو اذا ولغ فیه الکلب کل چیس کلو کی پاغی کس پی اید جب پا طرف یا جب پا کی وردن نکی وی خوزائی این یغسله سب مرات او دی وینزی وکرتا اولا هن بالتراب اول زل دی پخار وینزنوی اول زل دی پسوین جی پخارو دی وین جی اید سپی دا ساتل دیر خطرناک دی موجوده اتباوی امخینو لماوم ذکر کری ویدانو خبولی و پیری وین جی یوزل بخار بانی وین جی وی پا دی کلمو دسپو کی چنجی دی او خطرناک جراسیم دی نو کل چس پی غٹ بول کئی نو داغی اگئی کسرت سر روزی دی بولو کی نو داد دی سپی دا ویختو سر کم چی دوبر سر نیز دی دی اگئی سرون خری داګه یو جراسیب نو کله چې سپه راډو کی چې ځان په جبه صفا کی لکه دا عادت د سپې د ځان په جبه صفا کوي نو د جبه او خلی پورې داون خلی ادا باقی په دی ویختو کې خوار وارشي نو کله چې په یو لوخي او بو کې سټلو کی یا باز خلک خکلی لکه انگریزان او دا غی په نقش قدم چې سوک روان دي یلو بایه علام بایه او بای پلار نلام بای اسبه لام بای نو دغا اگای دی بدن تراشی او د انسان د لاسو سره او کله خلی ته ورسی کی چې خوراک اوس کا کوي نو دا می دی د ورسیږي وای د می دی دا جدار دا سورې کوي دا همې د سورې کوي دا او د دین امراض کثیره جوړیږي په دې مخ انلی کی اپزړه کی اپ په پړو کی دیو جن شریعت حکم کړي یو اس په بساته نه ملائک ناراضي بل هو کوم یو کو چې د پکملوخي کې خوراک وکو کنه نو دا به و پیری وین چې باس روایتو کې تفصیل لا روان نه داتو کرتم اهل علم ذکر کړی دی ګره د دې باره کې د علماو اختلاف دی. اذا ولغ فيه الولغ د باب فتحنه د ولوغ چکل په یو مای عشی کې د خلو ورکته کی عجب له حرکت ورکی کويش کل کوي نسکل دي ته ولوغ وای او د سپي خوراک ته لحس وای لحسا او خالی برته لوخ چې دې سټي نو دې ته د لفظ لعق رازي دا و پیری به وجدي کې د فقهاو اختلاف دی. امام مالک رحم الله و دا لوخ پلیتی گینا دا و پیری وینزلو حکم تعبدی دی. اد جمهور علماء په نسبانی د سپی جوټه پلی تړا زکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی د الله حبیب وی طهور و عنای حد کوم اذا ولغ فيه القلب پاکواله د لوخي د یو د ستاسو چې کله پکې سپیس اٹھلو کی و پیری به وینځي اول به پخارو وی. بیا د دې لوخي د پاکولو په طریقه کې د فقهاو اختلاف ده. حنابلا او شوافع دای وی وزل وینځل واجب دي. امام مالک رحم الله مو یو پیری به ویږي خدا تعبدی حکم دے. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ درې ځلی وینزل کافی دی. خو امام ابو حنیفه رحم الله دا شوی وای دا درې پیری وینزل واجب دی او و پیری پورا کول مستحب دی. و پوری حکم استحبابی دی او خاوری تم مستحب وی. دا حدیث دا باب چی دیزه کی ذکر شوی دا د جمهور و دلیل لی چی دی که وزلی حکم راغلی لی. یو روایت کی دا دریو زلو حکم امراغلی خواهی معنی علماء و گن اعتراضو نکڑی اگر چی دی جانب آخر نا جوابو نم شوی. دا ابو هریر رضی اللہ عنہ فتوام وی ده دریو زلو دا قداغی او بلا فتوه ده وو زلو دا. دیکی گوره یو وو اتم زلم راغلی داغی وی سو قائل نی اے و چجون کی حدیث کی راغلی نو محققین علماء دا غیم قائل لی. او گورا لوخ پخار ویدر خودی که اختلاف در روایات و راغلے دلتا وی چه اول با پخار وی روایت دا ابو داود کی راغلی چه ومزل با پخار وی اپا روایت دا ترمیزی و مسند بزار کی راغلی اول و خیر با پخار وی او امام شافعی رحم الله وی اول یا یو د دینه په پخار وی ویدا اختلاف سره نقصان نو ور کوي و یو خدا روایت په مرتبه کې برابر نه دي چې تعارض راشي. اے کله چې تعارض راځي نو دواړه حدیث په مرتبه کې برابر کې او ضعیف دی او صحیح دی نو تعارض نشته. وی روایت دا اولاهن ارجح ده. او په حدیث دا مسند احمد او مسلم ابو داود نسائی کتاب وی و پیری وین زی اپا خارو ما تمزل دغا کئی نو دین اتا زلی وین زل رالل نو دا وینزل د دی خاورو د اغوزلو نه علاوه دی. ادا حدیث علماء او اجماع چې دا صحیح دی او زیادت د ثقه ده دیو جن محققین علماو اگر که پای امو کې د چا قول نشتا خو چون کې اتو زل وال قولم صحیح حدیث کې راغله نو د الله د حبیب خبر اولادا چې د دې تابعداري وکړې شي کپو په نه شوی په خبره باندې وعنه او ددغی ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ته قال دې فرمای قام عربی و درې دلو یو باند چی سو کوئی دا زول خوی سری امامیو سو کوئی اقرا ابن حابسو سو کوئی عین ابن حسن ابن بدر الفزاریو فبال فی المسجد واربو لکڑیو پا مسجد نبوی کی فتنا وله الناسو نورانی ولی ودلر خلقو پا جبو سرا سبن و شتمن او اراده کړی و چې دیرونی سی په لاسونو ودریدنی ورتا فقال لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم نبی کریم علیہ الصلات والسلام دې ته فرمایلیو اې د الله حبیب دې ته فرمایل ودعوه پرېږی دا امر صیغه دا جمع پریزی دے دے معذور دے ادل پتہ نشتگنی چی جماعت کی وار بولنا جائز دی زکا نوے نوے مسلمان شوے دے یو فائدہ پکی دا اگر پوری گی نا پریگی زی او دو امدادے کچری تاسوی منی کوئی نو دے یو پا زیبان با دیر زائیو نا پلیت کی ادریم او جو لماو دا ذکر کړی دا رحمت للعالمین دا رحمت او د شفقت لوی شان دی وای کواړ بول مو په بن کلو دل بزرر رشی وحریق ولا بوله واړ وای د پدی بولو سجلن یو ډک بوکا او ذنوبن ذنوبو سجل دوار بوکو توئی او سجلم مم او ذنوبم مم یا او بوک دوبو بس پا دی بداز پاکشی فا انما بوعستم بیشک تاسرالی گلیشوی ای میسرین چه خلق سراسانی بکوئی ولم تبعثو معسرین نیرا لگری شوی تاسو سختی کون کی رواه البخاری رحمه اللہ داد حدیث لفظی ترجمه وا ور حدیث کی دلیل دے چواڑ بول د بنی آدم پلید دی ادیبان اجماع دا ادزمک دا پاکی دو مختلف طریقی دی دا اللہ حبیب دلتا حکم کو یوب پی واڑ وئی احناف یو دو طریقې نور اندي کدا ازمکه پنور او چشینوم بپاک شي او دې کنستا او هغه خار دیا په لو غرزولا ندا ټول صورتونه پکې کافی دي اگر دا یو تاسو لفکر کیو کی حدیث را دی وی زکاة الارض وی یبسو حادی تا حدیث مرفوع خلق وی امام ابو داود باب تړلې ابو داود شباب فی طهور الارض یا اذا یبست باب دې په بیان د پاکوالی د زمکه کې کله چې وچشي دا زکات الارض یبسها زکات الارض یبسها دا د باز سلف نه دا اثر منقول لري دا حدیث نه دی اے زکات الارض یبسها دا حدیث مرفوع نه دی نه د صحابی قول لري بلکې د باز تابعین او قول مصنف د ابن ابي شيبه کې دی نو د الله حبيب ورته یو بفي واچوي او بس دا بد دي د فار طریقه د پاکي دوشي نزمکا چوچا شی ام پاکی گی اچه او بپیوا چه ام پاکی گی وانا نسندانس رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال دے فرمائی بینما نحنو فی المسجدی پا مند دی کی چه منگا پا مسجدی نبوی کیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اید اللہ دا حبیب سرمونگ مسجد نبوی کیو ایز جارا بی ان راغی و بانده چی فقاما یبولو فی المسجد ادری دو او پا ولار بولی کول جماعت کی فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مهمه تامه اسم فعل ده مبنی ده پسکون مانا ده اکفف بنشا بنشا وارب المکوا یا منونم راغلی سرد کسینا مهن مهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموه اے پدوار بول مکٹ کوئی زرر باورت ملاوشی دعوه پریگی دی فترکوه حتی بالا نو پریخ تردی چیغوار بولو کل بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہو دی رو بننو فقال لہو دی زمیدارو بند چی تیوئی انہا دی المساجد بیشک دا جمعتنا اگر مساجد ذکر کل مسجد ذکر نو کچھ دا حکم یوازې د مسجد نبوی نه ټول د جمعاتونو حکم د پاکوالی او شانته لا تصلح لشم من هذا البول دا صلاحیت نه لري درست نه دی پدې کې څه شه د دی بولونا والقذر او د ګندګی رینا وإنما هي لذكر الله دا خدا الله د ذکر د پاره دي وقراءة القرآن او د قرآن د لستو د پاره دي کې ګندګي بن غرزه لاړې بنو تو کې پدې کې आवाजونه بن را پورته کې دي کې بيع او شراب نه کې دي کې د رخص ویشي اعلان بن کې دیکی خوئی اعتکاف بکے دا قرآن و سنت و دولوم دینی و درس بکے خود بابا و ری دموز انتظار بکے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورو وی دی د کې شک دراوی راغلی چې پیغمبر داسې ویلی یا داسې وینې کړي چې سره مشابه و د دین علماو دا مسله رئیس دی امام نووی یم بغیل الراوی وقارئ الحديث اذا اشتبه عليه لفظه مناسب دی راوی لرا او قاری د حدیث لرا چې کله یو لفظ په د مشتبه شي او دیول لري په شک ان یقول عقيبها ورپسې دی وای او کما قالا یا لک څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دارنګي وي مستحب دي چې څوک روایت بل معنا کوي اے د پیغمبر الفاظ نه دي بلکې روایت بل معنا ده نورس اذا شو او کما قال النبي صلى الله عليه وسلم داسي به صحابه کرام کول ومن بعدهم من العلماء وامر رجلا د الله حبيب یو سړی ته حکم کړو فجاء بدلو مما ان نوغرات لکړو په یو ډکه بو کې سر دوبونا فسنه عليه نو دې ورثوي کړي وي په دیواني وګوره چې بو کا دې توي کا او بډېری دي نظم کا او بټول پاک شوي ادا دا نه کړی چې تا پلیتی دی راکا پیغمبر حکم د نور په کیا کال سره چلے چې ته ویلا وي واړو بورګو چې بوکا دی چې کنه نورې واپا لاړې دبا جوبا تم پاک شو باقی مندو بم پاک شوي ابا کی مندو بم پاک شوي متفقن علیه وی پلیتی چه کل پا دیر و بوبان مستحلکش و ختمش و نو اغی بس پل حال بدل کز مکم پاکش و او بم پاکش وی متفقن علیه وان اسما بنت ابی بکر دا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قالت بی بی فرمائی سارت امرات ان تپوس کرے خزی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا فقالت ویلیو یا رسول اللہ ادا اللہ رسول ارائیتا خبر راک احدانا یوز مگنا اذا اصواب صوبها الدمو کل چور سیگی دی جامی تاوینی من الحیزت دحیزنا كيف تصنعون دا بسرنگی کار کئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا صحاب صحب اہدا کن الدم کلچور سیگی جامی دی اوستاسو تبین دہیرنا فلتقرسو نداد پگتو بانی اری جئی قرستوی دل بیطراف الازحاب والاسفار ایدو گتو پا طرفونو او پا نکونو او شهر جول سم لتنزوحو او بیادی اوینزی زواد بانی یا فتح دا یا که ثم لتنضحوا يا لتنضحوا بیا دی وینځي بیا دی پکې مسکی په دغه جامه کې دا حدیث دلیل لې چې د حیز وینه پلیتا ده او د دې وینځل فرض واجب دی او مبالغه بکې په ګوتو به مګي او وینځي به چراغه غاسر لاړ شي بعض علماء لکتا صفقہ کی ویلی چیوینا کی کما او زیاتا ماف او دائی پاکی ذکر کری قدر الدرہم پا نجاست غلیزہ کیا او ربع الصوب په نجاست خفیفه کې. خو د بعض علما دا مسلک نه دی، نه د پاره دا حدیث دلیل دی. وی وینا د هیز نه پکې لګا معاف دا او نه پکې ډیرا، ځکه دې حدیث کې د لګي او ډېرې فرق اونکو. انته پیغمبر تپوسو کو چې سمره وینا دا درهم دا او که درهم نه کما دا څه پوښوي په خبره باندې. دا هغه علما د دې چې لګي کډې نه، بس دا وینځل ضروری دی. ادا د امام شافعی رحم الله قول لجدید ائمه ثلاثه د دې خلاف دی، هغه فرق کړي د پمند قلیل دی ویني کې او د کثیر کې، وی لگا معاف دا ابیا په مقدار د یسیر کې. د ائمه مجتهدین رحمهم الله په منس کې اختلاف دی. دغه کې د حدیث محمول دی په نسبت د کثیر باندې، حدیث محمول له پس په د کثیر باندې متفق علیه. وعن سلیمان ابن یسار دا مولا د میمونی رضی الله عنها او لکی چې دا مکاتب د ام سلمہ رضی الله عنها دا یو په فقهاء سبعو کې دی او د کبار تابعین د مدینې نه دی. هغه فقهاء سبع چې دی یو په سلیمان ابن یسار دی. قال دې فرمایي سالت عائشه تو وای سالت تپوس کړو عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها انل منی په بارد منی کې اے یا سوئلت چی شنو خویا نا سالت دا انا سالت دې قال سالت عائشه عن المني سليمان بن يسار رضي الله عنه ما تپوس کړو د عائشه بيبي نه په اړه د منای کی چې اور سیږي جامه تا اور دی په لګوره نن که شادا سے مساله وکا نباز نه پوها احمق وي ګوره وي زموږ استاد کچل لاړو د ټولې دنیا د زنانه چرا جمع کی بيبي له لوګي کې قسم دې لوګي کې دې مرته مناسب نه که مناسب دی ورته د بیبی نه د دې مسلې تپوش کای چې مورې مانی که جامو تور سی نو د دې سه حکم دی. فقالت ګره بیبی غوسره چې راته ما نه سه نازک تپوسو نه کې. فقالت بیبی كنت اغسله وما چې ما بدا وینځل د جامې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه فيخرج الى الصلاه طيب مستوى الواسر الغسل في ثوبه او غنخي دي وينزلو بجامي کي وي مخو اسري کرالا وای دي سيزونو موږ نار صفاته کل او کو پرزون دي وي وای اسري کاغه پسي بيزو ناراضي بیا بل فکر من کيگا نو خلق ټول دکان او کارخانه کې کینا سل جمعات خوشه پروت دي دا یا خوځي خو بیسره اډوا چي نه دلته ګوره د سيد العالمین دی، دا کائنات او سردار دی. اے یو کپڑا چوین زیاده سي ګړنجي ګړنجي شي هغه نخې بجامو کې یو پیغمبر بوار وروتو انن بزنانا او سړې دا سي جامې واچي بد دي شي زونو موږ نه اخرت او قبر شکو ډېر رستې پاتې کو. متفق علیه یو مسله د ائمه او په منس کې اختلافی ده، نو دا غي تفصیل واوري. د منای بارکی د اهل علم دا اختلاف ده اول ګوره د معنی د نجاست او د طهارت باره کې دا ایمو اختلاف دی. زما شومان اختلاف غره نه چې ته کې دی چې موږ د دوه مليانو اختلاف ته ها اپا دی که ده صحابو دو وقتو نم اختلاف راغلے پا صحابو کی ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہم او پا امو کی امام شافی و امام محمد رحم اللہ و ایمانی پاکرا دو امو ای دو صحابو ای امام نویو ای وی دی انسان د منعی بارک دی امام شافی ری ملان دری روایتو ننی دی خزی و دی سڑی وی دوارو پاک دی دا یو قول لگو ری ورطا بای دویم داده چی دی سڑی پاک دا و دی زنان پلیتا دا دا بل قول دی امام شافی رحمت اللہ لی دویم داده چی دی دوارو پاک دا لمن وی دا دریم قول اصح و مختار دی ادی ګور دی دی ائمو نه په یو مسله کې غنا کوالو لري راضي دا د دې د شوده کو د حقانیت نه خره دی په دلیل سره یو قول ورته ثابت شین واغه والی نو چې بل دلیل مضبوط راشي امخ کی پریزي دویم قول شروع کی عجیب ورله سلو دریم راشي دریم والی سلورم والی نکدا سو کې عالم لوي چې تا خوننده او سبا داوي هغه دلیل سره مخ کې خبره کوله خو غلا دلیل کمزور معلوم شو نو دا د ایمان او د صدق حقانیت نه دا نه چې ته یاره ما اوس بس دا شعر نه ویل کړه نو که غلط ته قسم ده ها نو بس پښتونې وسې پریزم نه ها ادا شکارونه کې او یو سړی په ګاډي کې سورو خلکو خو که چا پسې مشهور کړی چا چا پسې نو یې هر په روډ مبر فروتو دا اور ډېر آرنې مارنې واله خو هر اړو سره نه خوځولو دی اور پسې راکوشو یو پښتون کې او زه د تخپل خبره پرې نه ماشه تفریخوا او درې دل نو چې خپل خبره اړو که سبا دا کروانه دا اړو پرې نه نو بیا به تی دغه شی جوړیږي نو ها او صحابه کرامو کی حضرت عمر فاروق او سعد ابن ابی وقاص ام المؤمنین عائشہ حضرت ابو هريره انس رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم اپائمو کی سفیان ثوری امام اوزائی امام ابو حنیفہ امام مالک رحمهم اللہ تعالی دا دای وای چې منی مطلقاً پلیتا دا دا مطلقاً پلیتا دا امام مالک رحم الله بیا د پاکول مبارک وي چرګي پلیت ده وي صرف پوینځلو به پاکيږي او وي رجول پکې کافی نه دي د احناف پنځ تفصیل له وي کلوان ددا نو وینځي به او کوچ شوي دا نو دا به پونو کونو اګوتو باندې اوريږي اباد علماء دا فرق کړي له لکه سو به ذکر کو و ایدا هغه وخت کې و چې منی بغلی زوا صحتونه درستو اچ کله نه د وبو په شان نرم شوي نو اوس د یو احتیاط دا د کوچي کلوت نه چې دا وینځل شي بهر حال د علما او اقوال دي امام شافعی رحم الله چې ورته پاک وي هغه دا دلیل ځان لګرځي وای ګوره په ګوتوی رجولي دوی کدا پلیته وی بیا پر رجول باندې کار نکې دو بلکې غسل ضروری و او کوم روایتو کې چې غسل راغلی وې دا د نظافت باندې محبول لې نظافت او طهارت خو پی جنې کړه کنه په یو دی یو شی پاکوالی د مز د پاره یوې صفائی داسي ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یو قول لم امام شافعی رحم اللہ دلیل نسی چې امام ترمذی تعلیقا ذکر کړي. اب ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یو منی خو په منزلی د صدد مخاد دا اے د ګړي او د خراش کی د بلغم وای بس لری کزان ناگر ک پتی دی وی د جمهور ګړ دلائل دی لکه صحیح ابن حبان کې حدیث راغله د جابر ابن سمره رضی الله عنه و یو سړی تپوس کړو د نبی رسول الله نشي زموزو کم پجاما غا کیا تا فيه اهلی چې هغه کې د خپل بیبي سره صحبت میکړي د الله حبيب او الا ان ترى فيه شيئا مگر که شیس شیر په کې اومزو لوی وینزا د دې وینزو له حکم راغله دارنګه د عائشی بیبی دا حدیث ده وای ما بعد پیغمبر علیه السلام د جامو نه وینځلا اے نو کدا پاک وې نو لی وینځلا بیا باغی مستوتل او سر د غسل بداغی په جامو کې موجودو ددا د ائمه په مس کې مسله اختلافی ده وې قران حکیم کې دې تم منای ته وې مما امهی ا دې امام شافعی رحم الله دا دلیل ده قیاس ته اجتهاد ده وې د مانای نه خو پیغمبرانو غنځې پاکه هستیم پیدا شوی نو کوم دا نه پاک او غنو نو دا سمرا بد خبره علماء دا غي جواب کړی دا اجماعی مسله د انقلاب ماهیت سره پلید شیم پاکیږي مانی چې کله منقلب ال اللحم شو ثم ال الجنین نو قلب ماهیت سره طهارت راځي قلب ماهیت سره سکی اے لکه شراب پرات دی او شرکت جوړ شو ور پاک دي که پجامو لګي د چاو خور قلب ماهیت راغې دارنګ خر یا یو زناور د مالګه په غر کې مړ شو مالګه ته جوړ شو قلب ماهیت سره سی لکه دا علماء لکی باز خلق وی رب دی فلانی اترو که الکحل دی دا دا شراب ویو کسم دی نوالتا علماء لکی ری خواه خبر دا دا چی سڑے احتیاطا نزانو ساتی خو قلب ماهیت سرا چی دیوشی حقیقت بدل شو ای سر سکی گی اغی سر طهارت حاصلی گی دیو جنا دا قیاس وی دمر کمزور او چې شوافی عمرت کړي امام نووی رحم الله وی په شرح د مهذب کې وی زمونږه اصحاب اوس قیاسونه ذکر کړي وی زیړو خخوم نه او نه د حلال استدلال پاغي او وی ز په وختم نه خرابوم نو ما کتاب کې هم نه لیکل بهر حال مساله د علماء په منځ کې اختلافي ده چې آیا مانی پلیتا ده او که پلیتا نه ده وان الاسود وحمام دا اسود ابن یزید ده دا د مخزرمینو نه ده سکه ده او د کبار تابعینو نه ده فقیه ده د الله د حبیب زمانه مونږ خو لیدل اې ده الحمدلله ير اخديكم الله خلفای راشدین لیدل دي اداد ابراهیم نه امامو ها دا غسو او حمام دته حمام ابن الحارث وی دام سکد عابد دی من کبار التابعین دا دواړه جلیل القدر تابعین دایشی بی بی رضی اللہ عنہا نا روایت نکل کئی قالت بی بی فرمائی کنتو مز افرکو پزمی در آسرا دباب نسورنا اکسرم پک جیز افرکو ما بریجو لمنی من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د جامع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او چا بمی پنو کنو تیری جولا رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحم الله و بروایت القما والاسود او پر روایت د القما او د اسود سره د عائشه بی بی رضی الله عنها نا انا عائشه نه او فیو پای کدای سم یصلی فی ابیا ور الله حبیب په دغه جامه کی چې منی به لګی دلیوا ابابت پیوري جولن مزبه پکې کولو دغه تش په رجول مکتفا شوی تش پا رجول بانی مکتفا شوی نگورا کوچا دا او غلیز دا نو دا جامع بانی چوچا شکن دا واپس رتوبت را کاغی نو دی که رجولم کافی دی ابیاد اللہ حبیب بپدی که مشکونو او هر چلونده دا یادا سه نرمه دا چه داغی سه جوسا انشتا و غلیزه نده نو اهل علمو لی کلی دی چه دی که پا کار دادی چه سو کی غسل دی پا کیوشی وعنم قیس بنت محسن میمبان کسر دا حابان سکون دی او فتحا دا سواد دا محسن دادو کاشا ابن محسن خوروا دی دیر مخ کی پا مکہ کے اسلام روڑے ہو او دا اللہ دا حبیب سرے بیعت کرے ہو مدینی تے حجرت کرے ہو دا دینا سلیری شہادیث من کون لی اداوی زما بچه وفات شوی وی نوی ما فریاد کولو اما اغا کس تاوی چه اغا غسل ور کولو چه گوره پا یخوی بوی اونه لام بیگنی مر بیکی خوی که پیخوا برواری ایسا فقط دواجی نخطا شو نو کاشر رضی اللہ عنہ لاړو د الله حبیب ته خبر ورکو فتبسم د الله حبیب ابو خاندل وې د خور بچې به مړ دی لابلو الله ګور په یخوې بوونه لابې مړ به کی ګوره ابیا د الله حبیب طوال عمرها د دې عمر دی الله وګت کی وېدا شي خزز نه پیژنم چې عمر دې دومره وګت شوی لکه د دې شو ځکه د پیغمبر د زبانه مبارک نه روت چې عمر دې دې وګت شي ان هاتت به ابن الله دې راتل کړي په یو بچی د دې سارا صغیر جما شمو لم یاکل الطعام او طعام نو خړل لا د پایونه بغیر نور ثواب نه خورل بچی سمودی پوری تشی پیس کی او د خوراک قابل لی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کینو لفی حجریه پخبل جولای کی ای فی حجریه فتح د حدا او کسره او زمم ځای زره فی حجره حجره حجره فبال على ثوبه ادا د پیغمبر علی السلام عاجزی او علماء لیکي چې سوره سوره ماشومان د پیغمبر علیه السلام په جولای کې پردو بچو واړه بول کړی واړه بولی او کل پجابو دا وي اگر دین مکمل دو کدا سینه مولا بس پته لګی د چې ماشوم پچا واړه بولو کل چې سبا کای مور اپلار یا پرده فدا بما ان رضا الله حبیب برو غختی فنزوهو این نزح چڑکاو تم وی او غسل خفیف تم وی دوار ما ناگانی علماء کری نزح ستا وی ولم یغسلو وینوین زلو یعنی مبالغ فی الغسل انکا ګره باز علماء د بول الصبي الرزيع او د بول الجاريه په منس کې فرق کړي او دا روایتو کې راغلي ادي کوم د علماء قول لچدا پليتي کنا مور چې بچی تا یا بچی تا نور غزالانی شروع کړی تش د مور پیس کی نو دی بولو کې اختلاف ده چې د دې د پاکې دوسه طریقه را چې د دې د پاکې دوسه طریقه را زکا علما دې ته پلیت وای دا غره نه دي کلی چې دې ته چا پاک ویلې څه پوه شوې په خبره خبره د پاکۍ نه دا صرف داوود ظاهری رحم الله و عالم دې نو دې وای دا پلیت نه دي اے وای دا څه نه دي جمهور وای چې نه دا معصوم بولم پلیت دي بازی دی امام شافعی رحم الله قولم ذکر کړي خو علامه نووی دا قول رد کړي چې دی امام شافعی رحم الله قولم د جمهور غنته دي چې د ماشوم بچی چې پیروی د دواړو بول پلید دي البته د ماشوم ملک چې پیروی او د ماشومی جنای چې پیروی د دې په طهارت حاصلولو کې اختلاف دي امام شافعی امام احمد او امام اسحاق رحم الله وای اے وای صرف بوب پی ورشین نه بس دا کافی دی او د جاری پاغه کی غسل ضروری دی وګوره دا ورشین دل د ابو سدی امام شافعی رحم الله وای تقاطر بالکل ضروری نه دی یو قول دا دی ادویم قول مفتابیهی داده دم رو ببا پی وروشین لی چه پخپل خوتی ساس کی نزی خوچه نچوڑی که نو ساس کی تیزی سپوشوی پا خبر آمان امام ابو حنیفا امام مالک امام سوری افقهاد کوفی وی رحمهم اللہ وی دا بول دا جاری غنتی بول دا غلام وین ظلم ضروری دی و دا غم ردا دا ما شم رزیع چی پیس کی دا دا پا وین ظلو که مبالغ ضروری ندا بلکه غسل خفیف هم کافی دی پوشوی پا اختلاف دا علماء بانی ها او دا علماء په غنو روایتو سره ثابت کړی دا چې نزح دا غسل خفیف توي نو د معشوم ملک او د جنۍ د بول مبارک دا حکم د شریعت دی. لګره د دې دواړو بولو فرق باندې ټول علما قائل دي. بعض دام ویلي چې د ماشومې په وړو بولو کې زیاته بدبوئی وي، غلیظ وي، او د غلام په مزاج کې حرارت ده، او د جاری په مزاج کې برودت ده، نو دالک په وړو بولو کې اغه کی بوئی کم وی دی وجنه وینځلو کې فرق راغله. ادا فرق کله دی چې دای صرف گزاره په پیو کوي، اکه بیا بل څه غذا استعمالول مشورو کل، نو بیا فرق پکې نشته، بلکې په اتفاق د علماو غسل پکې بیا ضروری دی، بیا به وینځل کېږي. اداد الله د حبيب غلویا عاجزم وا چې ګور پردي ما شومان ورته خلکو تبرکن روستي، او دا غي په جولای او جامو مبارک باندې واړ بول کړی وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.